هو بيفكر في المايكرو มีความสำคัญเพียงอะไรแค่ไหนตัวมีเด็กที่ทำไปที่โคฟิชอาจจะมีการเซ็นอะไรอีกหลายอย่างแค่นั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องของที่จะทำนะจะทำอะไรก็ได้แบบว่าเนี่ยแต่แม้เพียงที่จะทำไปแต่โคฟิชว่าจะมีเป็นแบบนี้แล้วก็แบบเป็นที่ต้องเป็นเขาหุ่นหรือพูดที่จะทำแทนนี่แหละที่ว่าความมีเซ็นเซ็นอาจจะก็เป็นเช่นว่าบรรดาที่อาจารย์เห็นมีเขาเป็นผู้ที่เข้าใจในเรื่องแฝงอาจารย์ในมุติโชนในว่าเช่นว่าอาจารย์ก็ได้มีที่สักร้อยนะถ้าเขาเป็นผู้ที่เข้าใจในเรื่องในมุติโชนที่มาเข้าใจร้อยที่จะได้มีที่มันพอดีกันนะนะมันเป็นแค่ที่จะใช้ในเรื่องมุติโชนที่อาที่เห็นเนี่ยว่าเป็นเพียงแค่ในวาระผมได้ไปหาในสถานการณ์นั้นก็พูดหาเนาะให้คิดถึงความคิดแบบนี้ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ بيبقى اللي بقى فورماتا لما في المصدر في المصادر من لوغو ايلو كانتو. لما تلاقي الحمار مصدر حقيقي هو هذا. طيب ايه الخلاصه بقى؟ هو لما تيجي هات من هات من يكسر الرولز قوي في المصدر ده، فالاضافه ان احنا قللنا احتياجك للفوز زي ما قلنا الكره المحتاجه كمان هتزود من الاشواق. تمام؟ ليه؟ لأن الصفحات الفاتحة كتير قوي، بتكتب التحول الفاتحة كتير، يقدر يحدد لها اللي يعتبر لها ايه وكيف هات اي مصدر خارجي by any means غير الجلوكوز. طب ليه الحبوبات ما تستعملش في طاقه برضه مع خمس ايام كاسرين؟ مش متقاطع. Thank you. فيه جلوكوز وفي بنسميها جلوكوز على الايه سايكل. فالسكر يطلع جلوكوز يروح في المعقل يتركب يجي لك ايه وتخرج وتروح في الليفر تبقى فول سايكل يعيش في الانين والانين يخرج من المعقل ويروح في الليفر برضه ويجي جلوكوز والجلوكوز يروح في المعقل الثاني اللي احنا سميناها جلوكوز الانين. Thank you. y estamos en cuanto a que aquí no hay que trabajar. Y como le pedimos el plan, puedo que lleva, pues lleva a terminar aquí y a ver lo que queda tú, judicial. Ah, por ti no cruzaría, que le daría a mí cruzaría. Ah, que la mujer se trae a la mujer, que se trae a la mujer, que se trae a la mujer, que se trae a la mujer, que se trae a la mujer, que se trae a la mujer, que se trae a la mujer. Okay. Jadi inilah jenis kekal dari sprinting. Jadi sprinting, jadi dari emiten, emiten dan fakta emiten. Jadi ini kita orang emiten itu fakta itu adalah hal. Wait testing, apa yang hal? Apa yang mana? Jadi kita kita dan wait testing dan kita kita ini apa kita? Jadi ini versor by my hati hati oxygen supply pay. When we say master and magnetic. Thank you. 我什么事儿，刚才你去跟他说啊，他也感觉怎么回事？那我你还得进去，先把你给他留我，知道吧？我先生，那边都在什么什么事儿啊？那在什么什么事儿？还得他，那这些都什么什么事儿？那就挂了。那么还得你再看你的尿裤什么什么事儿走？那这老太太没洗过什么裤子？